Iris de Bruin. Goedemiddag allemaal. Een Japanse architect heeft de nauwkeurigste wereldkaart ooit gemaakt. Maar de vraag is die wel zo nauwkeurig? Dat hoort u zometeen van cartograaf Reinder Storm. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Holland Norway Lines is failliet verklaard. Daarmee komt er definitief een einde aan de veerverbinding tussen de Eemshaven in Groningen en Kristiansand in Noorwegen. Sinds april werd er al niet meer vanuit de Eemshaven naar Noorwegen gevaren. Onder meer doordat er in de haven niet altijd plaats was. De rederij week met zijn veerboot uit naar Emden in Duitsland en dat leidde tot veel annuleringen. Holland Norway Lines vroeg vorige week uitstel van betaling aan en nu is dus het faillissement uitgesproken. De Oekraïnse minister van Defensie Resnikov heeft zijn ontslag ingediend. President Zelensky besloot gisteren om hem weg te sturen. Resnikov kwam onder druk te staan door een corruptieschandaal, zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Ja, op dit moment was niet per se één prangende reden. Het was meer een opeenstapeling van een aantal corruptieaantijgingen. Dat heeft alles te maken met de miljarden aan buitenlandse steun die gegeven is in Oekraïne. Wat natuurlijk bedoeld ook was voor defensie. En daar zijn een aantal dingen bij misgegaan. Aankopen zijn gedaan voor een prijs die 3 keer zo hoog was als de norm. Daarover zei Resnikov zelf dat hij onder tijdsdruk grote beslissingen moest nemen en dat daarbij fouten zijn gemaakt, maar dat er geen sprake was van corruptie. Een conflict over drugs was de aanleiding voor de ontvoering van een man eind mei in het Noord-Hollandse Spanbroek, dat zegt het OM. De verdachten zouden het slachtoffer hebben ontvoerd, opgesloten en geslagen. Ook dreigden ze hem volgens het OM dood te schieten. De Chinese president Xi gaat komend weekend niet naar de G20-top in India. In zijn plaats gaat een premier. De relatie tussen India en China is gespannen, maar het is niet duidelijk of dat bij het besluit van Xi een rol heeft gespeeld. Het aantal ouders dat om financiële steun aanklopt bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur neemt toe. Wie geen geld heeft om de contributie van een sportclub of muzieklessen te betalen, kan daar terecht. Het fonds hielp in de eerste helft van dit jaar ruim 49.000 kinderen. Namens zo'n 3000 omwonenden is aangifte gedaan tegen het chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. Volgens advocaat Benedicte Fiek heeft Chemours, voorheen DuPont, sinds 1962 met opzet schadelijke stoffen in de lucht, bodem en het oppervlaktewater gebracht. Ik hoop van deze aangifte dat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wordt genomen en dat het Openbaar Ministerie uiteraard onderzoek gaat doen. Maar ik hoop vooral dat vervuilende bedrijven ophouden met het prioriteren van winst ten opzichte van de gezondheid van omwonenden. Dat hoop ik. Uit een eerdere uitzending van Zembla bleek dat Chemours al sinds de jaren 60 wist dat mensen ziek worden van PFAS, maar dat geheim hield. Een middelbare school in het Gelderse Duiven is vanochtend ontruimd na het ontploffen van een fles met chloortabletten op een toilet. Door de ontploffing kwam er een chloorwolk vrij. Daarop moesten leraren en honderden leerlingen naar buiten. Een grote hoeveelheid chloor kan leiden tot klachten aan de luchtwegen. Na een uur mocht iedereen weer naar binnen. Volgens de rector was het een stunt die rondgaat op TikTok. De school noemt de actie onacceptabel en gaat aangifte doen. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Morgen opnieuw veel zon en iets warmer met maximaal 30 graden. Ster. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Vanavond bij Human, de tweede op kort. Mama weet het zeker. De tranende ogen, loopneus en bittere smaak in haar mond komen van elektromagnetische straling. Wat een onzin, zegt de ene zoon. De andere zoon sust en bemiddelt. Gaan ze elkaar vinden of barst de bom? Mama weet het zeker. Vanavond om 11:15 op NPO 2. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Yes! Het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je nu 20.000 MB, minuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag allemaal. Jurgen heeft de sleutel van de villa een paar weekjes ingeleverd en geniet van een welverdiende vakantie. De perfecte kaart van de wereld bestaat nog altijd niet. En de vraag is waarom dat nou niet lukt en waarom zelfs aan een nieuwe versie van die wereldkaart nog haken en ogen zitten. U hoort het straks. In Terug naar Toen gaan we terug naar 4 september 2004, de dag waarop Bram Vermeulen overleed. We blikken terug op zijn leven met theaterrecensent Henk van Gelder. En weet u wat een Henry is? Nou, het antwoord dat hoort u zo meteen. Maar nu eerst opnieuw wantoestanden bij studentenvereniging. Want dit weekend was een dispuut van de Amsterdamse studentenvereniging langs in het nieuws. Ze zouden aspirantleden tijdens een ontgroening in Roemenië de opdracht hebben gegeven om een vrouw te naaien in een steeg en een vluchteling te regelen. Ik citeer, dat snapt u. Het dispuut is inmiddels geschorst. En de voorzitter van de vereniging die ging vanmorgen diep door het stof op deze zender. En wij gaan erover verder praten. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat het misgaat bij ontgroeningen. En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan Rambam ging undercover bij allerlei verschillende studentenverenigingen en ze ontdekte allerlei misstanden. En dan de studentenvereniging Vindicat. Na de beruchte bangalijst van vorige week zijn ze vandaag opnieuw in opspraak geraakt. Tijdens de ontgroening van een nieuwe student werd deze zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij met hoofdletsel naar het ziekenhuis moest. Ja, de vraag is natuurlijk waarom gebeurt dat nog steeds anno 2023? Dat vraag ik aan Rona van der Dussen, gedragspsycholoog. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Ja, want hoe kan dit in vredesnaam nog steeds plaatsvinden? Ja, als we het voorbij horen komen, dan reageren we denk ik toch steeds weer geschokt. Maar ja, wat dit laat zien, dat dit nog steeds gebeurt, is dat het hier echt wel gaat over een cultuurverandering. En dat het ook wel situaties zijn die toch ook diep in de dispuutscultuur gevestigd zijn. Moet ik natuurlijk ook bijzeggen dat het over excessen gaat. Het is ook, er zijn ook echt veel disputen waar het goed gaat, waar ook zeker verbetering is te zien. Maar ja, het is er nog steeds niet helemaal uit, zien we wel. Nee, want wat dacht u toen u dit hoorde van wat er in Roemenië zou zijn gebeurd? Ja, vanuit psychologisch perspectief is dit natuurlijk onwijs interessant dat dit zo tot stand kan komen, dat mensen over hun grens gaan die ze misschien in hun eentje ja, toch zouden bewaken. Dat men zich mogelijk anoniemer voelt zo in het buitenland. Maar toch ook wel dat dit waarschijnlijk wel over een excess gaat. Dat dit echt wel een extreem geval is. Ja, maar goed, u zegt in zijn eentje. Ik bedoel, is het de groep? Hè? De groep die mensen dwingt? Is het wat altijd weer gezegd wordt, de groepsdruk die hier een rol speelt? Ja, groepsdruk is in deze waarschijnlijk echt heel erg belangrijk. Je moet je voorstellen, zo'n ontgroening, zo'n reisje is echt onderdeel om deel uit te mogen maken van een groep. En ja, je hebt je er al een heel stuk in toegewijd. Je bent al meegegaan, je wilt daarbij horen. En dan wordt het heel moeilijk om nee te zeggen. En wat ik ook gelezen heb, is dat er ook daadwerkelijk straffen waren voor degene die zouden weigeren. Of dan die opdrachten het slechts uit zouden voeren. Dus ja, daar staat dan ook best wel een prijs op als je besluit om daar tegenin te gaan. Ja, maar goed, daar kan ik nog iets bij voorstellen. Hè? Je wilt erbij horen, mm-hmm. Je krijgt een straf als je het niet doet. Maar hoe werkt een menselijk brein dan? Is er niet een moment dat dan toch, zeg maar, je eigen hersenen, zal ik het maar even noemen, denken, ho, even, mm-hmm. Maar dit kan toch echt niet, hoor. Die groep, het kan me allemaal gewoon niks meer schelen. Dit doe ik gewoon niet. Ja, het kan dat er zo'n moment komt natuurlijk. Maar vaak gaat dit ook geleidelijk en wen je ook aan deze normen. Want dit komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Het is ook een bepaald aanzien wat er soms mee gepaard gaat binnen deze disputen. En zeker in waar dit soort extreme dingen plaatsvinden. Dus het is iets waar je langzaam inrolt en wat heel erg ook verbonden is voor jezelf aan ja, dat je aanzien aanzien krijgt, dat je erbij hoort. Dus ja, die stapjes zijn steeds klein, waardoor je ja, soms niet meer echt inziet waar het nou precies over gaat. En het is ja, echt op sociaal vlak ook heel lastig om dan nee te zeggen. En om in het moment al te realiseren van nee, dit is echt niet meer oké. Okay. Nee, en dan komt het naar buiten en dan is er een hoop ophef. En dan vraag je je wel af, zeker als je net dus al die andere zaken ook nog langs hoorde komen, wat moet er dan gebeuren om misschien dat schip, wat maar dezelfde kant op vaart, een beetje een andere kant op te laten varen? Ja, ik denk een goede vergelijkingsschip. Dit is echt wel een mammoetanker misschien. Het gaat hier echt over de verandering van een cultuur. Want dit, ja, het zijn tradities en rituelen die al jaren en jaren bestaan. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er nog steeds openlijke afkeuring plaatsvindt. Dus dat het echt wel veroordelen op maatschappelijk niveau, dat het bestuur zich uitspreekt, de universiteit. Maar ik denk nog wel het belangrijkste is dat de mensen binnen zo'n dispuut met aanzien, dat zij zich uitspreken over dat dit niet oké is. Nee, waar ik aan moest denken vanmorgen, sorry dat ik u even onderbreek, waar ik aan moest denken, Wopke Hoekstra, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, maar hij gaat naar Europa waarschijnlijk, hè, die was preses bij Minerva in Leiden. Als hij nou eens zou zeggen, jongens, kap er nou toch eens mee. Hier, dat doen we gewoon niet meer. Zou zoiets helpen? Ja, ik kan natuurlijk ook niet koffiedik kijken, maar ik denk wel dat je ziet toch hooggeplaatste leden, oud-leden, die hebben het vaak toch wel een belangrijke positie, een positie met veel aanzien. En dat is ook wat meer binnenuit de bubbel. Want je merkt toch dat het dan van buitenaf, maatschappelijk en universiteit, is ook heel belangrijk dat die afkeuring zichtbaar en voelbaar is. Maar zeker ja, vanuit binnen eigenlijk die geïsoleerde groep, zal dat wel echt een effect kunnen hebben. Ja, maar zo'n oud lid zoals Wopke Hoekstra, dat zou dan toch ook effect moeten hebben? Ja, en tegelijkertijd bekleedt hij nu natuurlijk ook een andere positie. Dus ik durf niet te zeggen of dat dan weer. Nee, we weten niet of hij zich voelt aangesproken. Ja, dat begrijp ik. Wie weet wel. Ja, wie weet wel. Heeft u dit gehoord? Dan gaat hij ons bellen. Dat zit er niet in, maar je weet maar nooit. Dank u wel, Rona van der Dussen, gedragspsycholoog. Ja, nieuws van de NOS. In Gabon is generaal Nguema zojuist beëdigd als interim-president. Onder zijn leiding pleegde het leger vorige week een staatsgreep in het West-Afrikaanse land. En dat gebeurde nadat president Ali Bongo was uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Correspondent Saskia Houtuin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe verliep de beëdiging? Ja, de dag begon met een grote militaire parade al in de straten van Libreville, de hoofdstad van Gabon. En bij de inhuldigingsceremonie zelf in het presidentieel paleis zat aan de beelden te zien de zaal helemaal vol met sympathisanten van de nieuwe militaire machthebbers. Buiten stond er ook een behoorlijke menigte supporters met vlaggen te zwaaien. En ja, wat duidelijk is, is dat er nog altijd wel vrij veel euforie is over de staatsgreep van vorige week. Veel Gabonezen die zijn echt blij dat Ali Bongo is afgezet. De vorige president, deze president was dus 14 jaar aan de macht. Daarvoor was het zijn vader die aan de macht was. Bij elkaar opgeteld hadden zij het ruim 50 jaar lang voor het zeggen in het land. En er was heel veel onvrede over hun bestuur. En daar is nu dus met deze nieuwe machthebbers een streep onder gezet. Ja, en wat weten we inmiddels over de plannen van deze nieuwe machthebbers? Ja, dus de nieuwe interim-president Nguema, die zei zojuist bij de inauguratie dat er een referendum zal komen voor een nieuwe grondwet, als ook een nieuwe kieswet en strafrecht. Alles moet dus op de schop volgens hem. Hij beloofde ook dat er vrije en transparante verkiezingen zullen worden georganiseerd. Maar wat hij niet zei is om wat voor interimperiode het zou gaan dat hij aan de macht is. Dus ja, hoe lang hij van plan is om aan te blijven. Wat we hebben gezien in de afgelopen week sinds het plegen van de staatsgreep, heeft deze man Nguema geprobeerd om de internationale gemeenschap enigszins gerust te stellen. Door te zeggen dat zij zich willen houden aan afspraken die onder het vorige regime zijn gemaakt. En ook goede relaties willen blijven onderhouden. Er waren heel veel zorgen daarover. Maar inmiddels zien we ook bijvoorbeeld dat de grenzen weer zijn geopend, waardoor bijvoorbeeld de handel weer op gang is. Ja, maar goed, deze nieuwe plannen van hem, hoe is dat in Gabon ontvangen? Ja, goed. Nou, enigszins heel positief. Hè? De juichende Gabonezen vandaag, dat geeft wel echt wel een beeld van hoe opgelucht veel mensen zijn dat Ali Bongo, de vorige president, is vertrokken. Tegelijkertijd geeft het ook wel een beetje een vertekend beeld. Want er is ook absoluut kritiek, vooral vanuit de oppositie. Zij zeggen de indruk te krijgen dat de militairen helemaal niet van plan zijn om de macht weer terug te geven aan het volk. Ze zeggen eigenlijk ook dat deze Nguema, die nieuwe militaire machthebber, eigenlijk gewoon een voortzetting is van het vorige regime. Dat het allemaal dezelfde clan is en dat er eigenlijk helemaal geen sprake was van een staatsgreep, maar van een paleisrevolutie. Nguema zou een verre neef zijn van de afgezette president Ali Bongo. Hij diende ook al onder de vader van Bongo. Ja, ja. En de belangrijkste oppositiepoliticus van het land, die gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat deze staatsgreep georchestreerd zou zijn door de Bongo-familie, zodat ze aan de macht kunnen blijven. Dus ja, met het aantreden van deze nieuwe interim-president is de crisis in Gabon, zoals hij de afgelopen jaren al gold, nog lang niet voorbij. Nee, dat begrijp ik als ik jou zo hoor. Dankjewel, NOS-correspondent Saskia Houtuin. Proud Mary, Creedence Clearwater Revival. Alice de Bruin. Tot 3:30, Villa VWB. De meest nauwkeurige wereldkaart ooit. Zo wordt de orthograph genoemd. Dat is een kaart gemaakt door een Japanse architect. Is het nauwkeurigst als het gaat om verhoudingen tussen landen en continenten. En toch lost deze kaart nog niet alle problemen op, heb ik inmiddels begrepen. Reinder Storm, welkom. U bent conservator cartografie aan de Universiteit van Amsterdam. En u kwam net binnen en ik zei tegen u, ik heb hier eigenlijk nooit eerder echt heel erg over nagedacht. En toen zei u, zo gaat dat met dit onderwerp. Zo gaat dat met dit onderwerp. Kijk, op zichzelf is het het vraagstuk dat op tafel ligt is eenvoudig. En tegelijkertijd is het vervelend dat het niet goed oplosbaar is. Maar wij wonen op een rond hemellichaam. De aarde is een ronde bol. En die willen wij dan weergeven op een kaart. En dat is een plat stuk papier. En dat kan eigenlijk niet. En dat kan eigenlijk niet. En waarom proberen we het dan toch? Ja, omdat niet iedereen altijd in de gelegenheid is om er even een globe bij te pakken. Want dat is natuurlijk het instrument als je je wilt verdiepen in hoe zitten die verhoudingen, hoe liggen die continenten, hoe groot is die oceaan. Dan kun je dat het beste bekijken door op een globe te kijken. Ja, en toch heb ik vroeger in het klaslokaal altijd zo'n kaart gehad. Ja, hè? Ja. Wat voor kaarten gebruiken we eigenlijk dan in de klaslokalen? De meest gebruikte is de kaart met de Mercator-projectie of met een aanpassing daarvan. Kijk, Mercator was een geleerde uit de 16e eeuw. En die is met zijn projectie al heeft hij een hele goede poging gewaagd om een adequate weergave te maken van land en aard en water zoals dat verdeeld is op de aarde. Maar in de loop der tijden zijn er wel wat aanpassingen aan uitgevoerd. En het bevredigde natuurlijk nooit helemaal. Wat met name met Mercator het grote probleem is, dan moet je je voorstellen dat is dus een cilindrische projectie. Je moet dan eigenlijk de aarde, om te beginnen, moet je die niet als een bol willen zien, maar als een soort element in een koker. En die koker snij je dan in de lengte open en dan vouw je dat open en dan leg je dat plat op tafel. En dan is hij op de evenaar precies goed. Maar ja, aan de polen, daar wijkt hij verschrikkelijk af. En ik weet zelf ook nog, toen ik op de lagere school zat, dan stond er keurig in rode lettertjes op de kaart in de atlas gedrukt van denk erom, Groenland lijkt hier ontzettend groot, maar is in werkelijkheid ongeveer net zo groot als het Arabisch Schiereiland. Ja, dat stond erbij. Ja, ik heb dat nooit gezien, hoor. Maar u was toen al veel geïnteresseerd in kaarten. Ik sluit het niet uit. U had vast andere belangstellingen. Ja, en daarom zit ik hier en ja, u nu ja, daar. Ja, wat heeft het. U eigenlijk meegenomen? Want ik zie uw bladeren in een groot boek. Ja, ik heb iets meegenomen wat de meeste mensen wel kennen. Dat is een bosatlas. Ja, precies. Die had ik ook. De bosatlas is niet de beroemdste atlas van Nederland, maar wel de bekendste, omdat de meeste van onze landgenoten op school hebben kennis gemaakt tijdens de aardrijkskundeles met deze atlas. Hij op zich is daar uiteraard ook een uitvoerig verhaal over te vertellen. Meneer Bos heeft de eerste uitgave gemaakt in 1877 en momenteel ligt de 56ste druk in de winkel. Dus die heeft het keurig lang uitgehouden. Maar waarom ik hem meegenomen heb en waarom ik hem dus ook vaak wel laat zien bij presentaties aan bezoekers of geïnteresseerde studenten enzovoort, is omdat die atlas begint met een overzicht van kaartprojecties. Want ik noem nu even Mercator. U vraagt van, wat zien we nu het vaakst? Nou, Mercator is een van de bekendste. Die naam kennen mensen dan ook nog wel eens een keer. Maar het goede is, vind ik, van deze atlas, die begint met een overzicht van kaartprojecties. En die wil dus ook eigenlijk de gebruiker van die atlas, voordat hij begint met kijken van waar ligt dit of hoe heet die rivier of zo, voordat je die atlas gebruikt, moet je eigenlijk ervan bewust gemaakt worden van denk erom, je kijkt altijd naar een vertekend kaartbeeld. Ja, want als je het echte wil zien, dan moet je naar die globe lopen. Dan moet je naar die globe. Kijk, daar klopt het wereldbeeld wel, zeker als het een recente globe is. Vroeger ook niet, want een van de oudste nog bestaande globes, daar staan de Amerika's niet op. Want men wist niet dat die er waren. Ja, bizar eigenlijk. Die tijd is er geweest natuurlijk. Ja, heel interessant. Laten we even teruggaan naar waarom u hier natuurlijk vooral zit. Omdat er dus iets nieuws is ontdekt. De orthograph. Ik vroeg u net toen u binnenkwam, heeft u hem bij u? En toen zei u, dat kan niet. We zijn nu nog niet zover dat die in de winkel te verkrijgen is. En het is een computerprogramma waar een bepaalde meetkundige techniek op is losgelaten. En dat heeft dus tot een kaartbeeld geleid. En ik denk de meeste van ons kunnen dat bekijken via het internet of via een linkje naar de pagina van de krant waar dit in gestaan heeft. Dus ik had er in principe een afdrukje van kunnen maken. En dat was dan in aanvulling op die projecties die we hier in de Bosatlas zien, een voorbeeld van inderdaad, zo kan het ook. Ja, want zo kan het ook. Maar is die dan? Hoe is die dan? Ik bedoel, hoe verschilt die van die andere? Nou, de maker is dus niet een cartograaf, maar een architect. En hij is wel degelijk het probleem, heeft hij benaderd vanuit de gedachte van hoe kunnen we nou zodanig een weergave maken van de verdeling van land en water op de planeet, dat het zo goed mogelijk klopt. Daar heeft hij dus een wiskundig model voor ontwikkeld met driehoeken. En die heeft hij dan keurig opgemeten in een bepaalde verhouding. En ten opzichte van elkaar gelegd. En nou, dat levert dan uiteindelijk een kaartbeeld op. Of maar is die beter dan? Is die beter dan wat er is? Ik bedoel, wat zien we er anders op dan wat we kennen? Kijk, de definitie van beter is moeilijk in dit geval. Want het klopt nooit helemaal. Je zult altijd genoegen moeten nemen met vertekening. In zoverre is het dus een goede kaart. Of beter, ik wil dat woord niet gebruiken. Een goede kaart dat die het probleem dat onoplosbaar is, dat hij daar een heel eind mee komt. Waar de kaart dus goed in is, is de juiste verhoudingen laten zien. Australië lijkt hier niet heel veel kleiner dan Groenland. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Het nadeel is dat het zodanig merkwaardig kaartbeeld oplevert dat wij die allemaal toch een beetje gewend zijn aan Mercator of varianten daarop, dat we eerst denken van wat zien we nou eigenlijk? Want ja, dit ziet er helemaal niet uit als het wereldbeeld dat we kennen. Ja, denkt u dat ik het ook zou zien? Nou, kijk, u gaat zeker zien, dat is Zuid-Amerika en dat is Australië en dat is Afrika, zeker. Maar het zal even duren en voordat de herkenning er is ook. En helemaal voordat u beseft van, goh, nou begrijp ik het. Nu is de verhouding, die klopt beter. Nu heb ik een veel realistischer wereldbeeld. En dat duurt even, dat ligt niet aan u, maar aan het feit dat de gewenning ons soort van programmeert op herkenning. Ja, en dat is hier, gaat dat weer helemaal overhoop. Want dit herkennen we in eerste instantie niet. Nee, maar u heeft het over Australië en Groenland. Noem nog eens iets waarvan u zegt van, nou, dat is dan toch beter op die kaart? De vertekening zit dus met name in Noord en Zuid. Hè? Waar je dus ook wel eens wat over hoort, is dat er gezegd wordt van Afrika wordt eigenlijk kleiner afgebeeld. Want dat is eigenlijk een continent dat er, nou ja, hoe zeg je dat nu netjes, minder toe doet. Of de hegemonie van het Westen, die heeft kaartmakers ertoe verleid om bepaalde gebieden wat minder prominent te laten zien. Nou, dat is volgens mij eigenlijk maar zelden of nooit echt aan de orde. Maar dat is ook een risico dat hier een beetje mee wordt getackeld. Er is dus geprobeerd om de verhoudingen zo kloppend mogelijk te maken. Ja, dus imperialisme of kolonisme, dat zie je eigenlijk terug in die kaarten? Moet ik het zo zien? Ik denk dat dat, ik denk niet dat dat echt het geval is. Dat zie je eerder bij bepaalde lokale kaarten met bepaalde grenzen, afscheidingen. Maar goed, ja, dat zie je op dit soort grote formaten weer niet natuurlijk. Dat is dit soort grootschalige reproducties niet. Ja, wat mij wel eigenlijk opvalt, is dat je nu met alle technische uitvindingen van nu en de satellieten rondom de aarde, dat die ultieme projectie van de aarde nog zo ingewikkeld is. Ja, maar daar zijn wel meer van die kwesties, denk ik, die gewoon domweg onoplosbaar zijn. De kwadratuur van de cirkel is een beroemde. Ik weet eerlijk gezegd zelf niet hoe ik dat probleem zou moeten definiëren. Maar dit is er een heel simpel voorbeeld van. De aarde is rond en daar kun je geen platte weergave van maken. Kijk, dat kan dus wel, maar er zit altijd vertekening in. Dat is onvermijdelijk. En dat kun je zelf proberen door een sinaasappel te schillen en die dan plat op tafel te leggen. Ja, echt mooi rond wordt dat nooit. Ik heb nog een mandarijn in mijn tas. Nou, mag het daar ook mee? Goed idee. Nou, dat ga ik straks eens even doen tijdens de plaat. Maar toch, komt er dus, want eigenlijk is dit dan het einde van het verhaal. Er komt nooit gewoon een echt goede wereldkaart. Dat kunnen we hier wel constateren, of niet? Er is met de wereldkaarten die er zijn ontzettend veel leerzaams en boeiends te doen. Wil je het gewoon goed zien, dan moet je even op een globe kijken. Goed. Ik vond het een prachtig verhaal. Dank u wel. Dank u wel voor uw komst. Reinder Storm, conservator cartografie aan de Universiteit van Amsterdam. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage? Best Friend van Sarah. NPO Radio 1. Ja, de hoofdpunten van het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De financiële situatie van organisaties in de ouderenzorg wordt onhoudbaar. Die conclusie trekt accountant BDO. Ruim 200 organisaties leden vorig jaar verlies. Een toename van 40% in vergelijking met het jaar daarvoor. De ouderenzorg kampt met grote personeelstekorten en lange wachtlijsten. De Europese Commissie denkt erover om de wolf wat minder te beschermen. Brussel gaat kijken of het goed zou zijn om het aantal wolven te beperken om aanvallen op dieren of mensen te voorkomen. Nu valt de wolf onder Europese regels, is het een beschermde diersoort. Holland Norway Lines is failliet verklaard. Daarmee komt er definitief een einde aan de veerverbinding tussen de Eemshaven in Groningen en Kristiansand in Noorwegen. Sinds april werd er al niet meer vanuit de Eemshaven naar Noorwegen gevaren, onder meer doordat er in de haven niet altijd plaats was. En de Turkse president Erdogan is aangekomen in de Zuid-Russische havenstad Sochi om met de Russische president Poetin te praten over het verlengen van de graandeal met Oekraïne. Erdogan hoopt Poetin over te halen om een nieuwe deal te sluiten, zodat Oekraïne weer graan kan exporteren via de Zwarte Zee. En er is verkeersinformatie. Bianca Damink, waar staat het vast? Op niet zo heel veel plaatsen. Een uitzondering is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Je hebt daar 5 minuten oponthoud. En de N48 Ommen-Hogeveen is in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Er is een ongeluk gebeurd. Duurt waarschijnlijk tot 3:30 voor de weg daar helemaal vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan onder meer via de A37 en de N34 en vice versa. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 4 september 2004. Villa VDB. Op die dag overleed cabaretier, tekstschrijver, volleyballer, toetsenist en zanger Bram Vermeulen. Zanger, componist, tekstschrijver, schilder en theaterman Bram Vermeulen is overleden. Hij is 57 jaar geworden. Hij was een veelzijdig talent, altijd bezig en vaak met veel dingen tegelijk. Zijn teksten en programma's hadden de laatste jaren een zeer filosofische inslag. Wat bij mij heel erg speelt, is aan de ene kant er buiten staan en naar kijken en beschrijven. En aan de andere kant proberen niet mee te doen. Dus wel een deel van ze te zijn. Bij het grote publiek werd Vermeulen in de jaren 70 bekend als de helft van het roemruchte cabaretduo Nederlands Hoop, samen met Freek de Jonge. Bram is de man die mij wakker gekust heeft. Ik wist wel wat ik wou, maar ik wist niet hoe ik dat moest bereiken. En hij heeft me in één keer op dat spoor gezet en we hebben enorm elkaar opgejaagd. Ik wilde het gevoel hebben dat ik in mijn eigen tijd bezig was. Ik kon ook ontzettend lachen om Wim Kan, hoor. Maar dat was de cabaretier van mijn vader, niet voor mij. Over Bram Vermeulen praat ik verder met Henk van Gelder. 30 jaar theaterrecensent geweest bij NRC en schrijver van kunstbiografieën. In 2014 schreef hij het boek Bram op leven en dood. Goedemiddag. Hallo. Wat is het eerste waar u aan denkt als het over Bram Vermeulen gaat? Die stem. Ja, hè? Dat is het eerste wat me te binnen schiet. Die stem, die oerkreet in die stem. Een stem van schuurpapier. Waar hij trouwens ook heel intiem mee kon zingen. Het was niet alleen maar geblair, integendeel. Hij kon er ook heel, heel liefelijk in zingen. Maar die onmiddellijk herkenbare stem, dat is het eerste waar ik aan denk. Ja, ik was de stem eigenlijk alweer een beetje vergeten. Maar toen ik het net langs hoorde komen, toen had ik dat ook gelijk. Dat ik dacht, ja, inderdaad, dat was Bram Vermeulen, zo klonk hij. Was u nou gelijk een fan van hem? Ik was tegelijk een fan van Bram en Freek, het duo Nederlands Hoop. Waar we niet alleen Freek de Jonge aan hebben overgehouden, maar een tijd lang ook Bram Vermeulen. Ik had dezelfde leeftijd als Bram Vermeulen. Heb ik nog. Bram en Freek als duo, die waren van ons. Hè? Wat ik net in de compilatie hoorde zeggen. Ze waren van ons. Ze waren van de babyboomers, moet je nu zeggen. Die generatie, kort na de oorlog opgegroeid. En natuurlijk snapten wij wel dat Wim Sonneveld en Wim Kan en Toon Hermans dat grote sterren waren, en terecht. Maar dat waren de idolen van onze ouders. Ja. En jullie hadden nieuwe idolen, zo was het gewoon. Wij hadden nieuwe idolen, dat precies. Ja. Daarom is het ook nooit helemaal goed gekomen tussen de grote mensen en Nederlands Hoop. Want dat werd nooit een echte liefde, bedoel nee, je dat? Nee, dat werd nooit een echte liefde. Nee, ze waren toch in de ogen van onze ouders heel wat minder, vooral ook minder gepolijst natuurlijk, ja. De grote cabaret 3. Ja, en minder beleefd ook, hè, natuurlijk. Dat was de pijn, denk ik. Minder beleefd ook. En er werd wel eens een ondeugend woord gebruikt. En er werd wel eens gevloekt zelfs. Dat zag je allemaal bij Wim Sonneveld. En Wim Kan niet gebeuren. Nee. Nog even terug naar Bram Vermeulen. Typeert u Bram Vermeulen? Wat voor man was het eigenlijk? Een man met heel veel verschillende stemmingen. Hij was over het algemeen, geloof ik, wel verlegen en onzeker. Maar hij kon ook heel goed de gangmaker zijn in de gezelschap. Hij kon heel goed jongeren trainen, coachen. Maar het was iemand die, ja, die zijn leven lang gezocht heeft, denk ik. En de late jaren voor zijn dood vond hij het in de filosofie. En hij vond het in de aardstralen en de graancirkels. Waar die veel mensen mee van zich af stoten. Ja. Dat werd allemaal niet erg serieus genomen. En daardoor zijn zijn liedjes ook wel een beetje in de verdomhoek geraakt. En in ieder geval in de schaduw van die latere levensvisies. Ja, want dat duo Nederlands Hoop, dat had natuurlijk een hoop succes. Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Was dat eigenlijk gelijk een goed duo? Dat was meteen een goed duo. Bram was volleyballer geweest. Had zelfs in het nationale team volleybal gespeeld. Was iemand die opgewassen was tegen concurrentie. Alles was een wedstrijd. Competitie. Echt competitie. In hun geval dan competitie tegen Paul van Vliet. En tegen Seth Gaikema. Maar ze bevochten alles en iedereen. En Freek, nou, dat hoorde je hem net al zeggen. Die wist wat hij worden wilde. Namelijk, hij wilde toch zo groot als Toon Hermans worden. En hij wilde ooit in Carré staan. En Bram was de ondernemende van de twee die ervoor zorgde dat ze zoveel mogelijk konden optreden overal. Ja, want Freek zei ook van, Bram heeft mij wakker gekust. Ja, het is inderdaad precies zoals hij het zei. Hij wist wel wat hij wilde, maar hij wist niet hoe hij daar komen moest. En Bram was degene die hem wees van, als je nou dit soort verhalen vertelt, dan barsten de mensen van het lachen. Als we dit nummer nou na dat nummer zetten, Bram was ook een analyticus, dan heeft het meer succes dan wanneer we een andere volgorde gebruiken. Bram was echt de kracht op de achtergrond. En ook letterlijk achter zijn pianootje. Waar hij zat mee te blaren. En daardoor hebben veel recensenten ook in die tijd gedacht dat Bram de begeleider was. Ja. En niet iemand op eigen kracht. Nee, en die heeft Freek dus eigenlijk wel gewoon bekendgemaakt, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Daar inderdaad wakker gekust, zoals dat dan wordt genoemd. Nou is er natuurlijk toch op een gegeven moment de veelbesproken breuk gekomen tussen Bram Vermeulen en Freek de Jonge. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, Freek wist al een hele tijd dat hij ermee op wilde houden. Had het nog even uitgesteld om het te vertellen. En heeft het uiteindelijk verteld. En wist toen al dat hij over 5 maanden een aantal boekingen in Carré had staan. Die hij nu in zijn eentje ging opvullen. En Bram schrok zich werkelijk een ongeluk. Mm. En was er totaal niet op voorbereid. En wist ook de eerste jaren absoluut niet wat hij wilde gaan doen. Was in totale verwarring en stuurloosheid. En de pers had hij ook niet mee. Want alle recensenten gingen mee met Freek. Want dat was iets, hè, ik zelf ook hoor. Wij gingen mee met Freek, want dat was sensationeel wat hij daar deed in zijn eentje op het podium van Carré. Een voorstelling met, daar is het begrip rode draad gelanceerd. Een voorstelling waar alles met alles te maken had. Ja, dat was echt zijn ding, hè? Dat, precies, ja. de rode draad. Ja. En, ja, de recensenten gingen allemaal met Freek mee. En een half jaar later had hij weer zo'n hele avond bij elkaar. Ja, en hij had een hoop succes. Maar na die breuk met Freek ging Bram verder als zanger, componist. Laten we heel even luisteren naar een van zijn mooiste nummers. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. Rode wijn, kom laat ons vrolijk zijn. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet in een kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet in een kan. En als ik dood ga, huil maar niet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Ja, compilatie van mooie nummers van Bram Vermeulen. Nadat hij zeg maar van Freek is gescheiden, noem ik het maar even, had hij best wel veel succes in België. Hè? Hoe verklaart u dat? Aanvankelijk in Nederland is het dus heel erg moeizaam geweest. De recensenten die gingen mee met Freek en Bram bleef achter. En de recensenten zeiden tegen hun pop-recensenten-collega's, nou valt hij onder pop, nou moet jij het doen. Ja, nee, dat is cabaret, dat doe ik niet, daar begin ik niet aan. Met als gevolg dat Bram vaak ook niet eens besproken werd. Alleen in België lag dat anders. Want Bram en Freek waren in België nooit zo geweldig groot geweest. Dus dat Nederlands hoopverleden, dat kleefde niet meer aan Bram als hij in België kwam. En bovendien is in België de chansoncultuur rijker dan in Nederland. Hm. Raymond van het Groene Woud en zo. Ja, dus dat werkte gewoon. En daar paste niet in. Ja. En nu praten we vandaag over Bram Vermeulen vanwege zijn sterfdag. Wat staat u daar nog van bij toen u hoorde dat hij was overleden? Ik schrok me te barsten. En ik voelde me stokoud. Ja, er was een idool van mijn eigen leeftijd overleden. Nou, dan ben je oud. Ja. Ja, zo werkt dat vaak. Ja. Ja. Goed, dank u wel, Henk van Gelder, voor uw verhaal over Bram Vermeulen. Want vandaag is het precies 19 jaar geleden dat hij overleed. En we draaien natuurlijk nog wat meer van Bram Vermeulen. In dit geval Bram Vermeulen en de toekomst uit 1980, Politiek. Zegt. Bram Vermeulen. U luistert naar Villa VPP. Heeft u wel eens gehoord van het begrip Henry? Nou, ik ook niet. Het zijn jonge mensen met een dik salaris, maar die zich ondanks dat toch blut voelen. En volgens Jonas Kooijman lopen er steeds meer van deze Henry's in ons land rond. En Jonas, moeten we even beter voorstellen, dat is de man achter het populaire Instagram-account Havermelk Elite, waar die jonge upperclass randstedelingen een spiegel voor houdt. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u eigenlijk een Henry? Ik vrees dat ik daar te weinig voor verdien. Maar ik zie wel veel Henry's omheen. Ja, Henry's, want ik moet het op zijn Engels uitspreken. Begrijp ik dat goed? Ja, tenminste, je kunt het ook op zijn Frans uitspreken. Dan klinkt het heel chic. Maar het is inderdaad een Engelse afkorting. En het staat voor High Earner Not Rich Yet. Het is een acroniem. En natuurlijk een heel bekend begrip is de JUP, die we kennen uit de jaren 90. En daarna zijn er ook nog andere termen gevallen zoals DINKY, Double Income No Kids Yet. En JUP was Young Urban Professionals, toch? Precies, ja, Young Urban Professional. En je hebt zelfs de DINK WHAT, dat is de Double Incomes No Kids With A Dog. Maar dat meent u niet. Ja. Ja. Maar de Henry staat de laatste tijd veel in de aandacht. En hoe komt dat dan? Nou, ik denk omdat we kennen allemaal het beeld van de JUP van vroeger. Dat waren de jonge mensen met een flitsende baan, een hoog salaris, die het breed lieten rollen. En in mijn eigen woonplaats Amsterdam is dan een voorbeeld van die juppen die in één keer heel veel geld gingen verdienen en even een pandje kochten in de Jordaan en het breed konden laten hangen. En eigenlijk zijn de Henry's de juppen van deze tijd. Dus ze hebben in vergelijking met de rest van Nederland een vrij hoog salaris. In de Britse krant The Telegraph ging het over een salaris van ongeveer 70.000 pond vanaf dat salaris. Dus in Nederland zou dat dan ongeveer 80.000 euro per jaar zijn en daarboven. Alleen het probleem is dat ze aan het einde van de maand heel weinig geld overhouden. Want ze verdienen zoveel geld en houden ze niks over. Hoezo? Ja, dus dat is een beetje maf. Aan de ene kant komt dat door een hele vrij hedonistische levensstijl. Dus het is een levensstijl waarin ze veel uit eten gaan naar trendy restaurants. Ze zijn lid van een prijzige boutique gym, om het even populair te zeggen. Dus dat zijn van die kleine sportscholen die er heel hip uitzien, waar heel veel geld voor betaalt. Ze gaan veel op reis naar Bali of Ibiza. Dus aan de ene kant hebben ze een vrij hedonistische levensstijl, waarin ze gevoelig zijn voor consumptie die toch een soort succes en status uitstraalt. Maar aan de andere kant komt het ook gewoon omdat de levenskosten steeds hoger worden. Dus zelfs voor mensen met een vrij hoog inkomen, laten we zeggen bovenmodaal, is het moeilijk geworden om een huis te kopen. Als huren zijn ze een heel groot deel van hun salaris, zijn deze Henry's kwijt aan de huur. Ja, dus zij zijn eigenlijk juppen zonder dat ze een huis kunnen kopen. Zeg ik het dan goed? Ja, dat is een goede samenvatting eigenlijk. Ja, maar ik heb wel zoiets van, nou, ik vind het allemaal leuk en aardig hoor, die Henry's. Maar moet ik nou medelijden met deze Henry's krijgen? Nou, ik denk dat dit eigenlijk wel de laatste groep is waar je op dit moment medelijden mee zou moeten hebben. Juist omdat door de levenskostencrisis, het zeker er veel grotere groepen zijn die het nu veel zwaarder precies, hebben. Precies, de kranten staan vol met mensen die gewoon nergens geld voor hebben. Precies. En het armoedeprobleem is enorm groot. Dus waarom zouden we deze Henry's zoveel aandacht geven eigenlijk? Nou, wat ik er zelf wel interessant aan vind, want daarom heb ik er ook aandacht aan besteed op mijn Instagram en in mijn nieuwsbrief, is dat het iets zegt over sociale mobiliteit in het tijdperk waarin we leven. Hoe bedoelt u dat? Dus ik bedoel dat laten we zeggen, de juppen van de jaren 90, die stel je voor, je bent arm opgegroeid, maar je bent een sociaal-economische klimmer. Dus je hebt hoger onderwijs genoten. Je bent daarna doorgestroomd op de arbeidsmarkt naar een baan met een prima salaris. Dan kon je nog van dat geld dus een huis kopen en eigenlijk stijgen in jouw sociale klasse. Maar wat de Henry's laten zien is dat die sociale mobiliteit steeds meer afgenomen is. En bijna niet meer haalbaar lijkt. Nee, ik denk dan, ga dan even niet naar die hele chique gym. Of ga ergens anders eten. Kook gewoon eens zelf. En dan hou je misschien genoeg geld over om een huis te kopen. Ja, nou, dat heb ik er ook in de research over de Henrys gelezen. Dat het ook een soort... Voor een deel van deze groep is het ook een manier van... Weet je, ik kan geen huis kopen. Laat ik dan maar gewoon lekker... luxe uit eten gaan en lid worden van een nieuwe sportschool. Ja. En die Henrys, ik bedoel, we hebben het over Henry, maar dat zijn ook vrouwen, neem ik aan? Ja, het zijn mannen, vrouwen en voor het grootste deel twintigers, dertigers. Ook wel, laten we zeggen, tot max 45 jaar. En die in Nederland lopen ze vooral rond in de Randstad. Het hangt ook samen met het leven in de stad, dat natuurlijk... ook qua wonen nog een stuk duurder is dan in de regio. Ja. En u heeft er een hoop gesproken, hè, voor die research, zoals u dat net noemde. Zijn het ook een beetje aardige mensen? Nou ja, ik ging eens koffie drinken met een jonge vrouw. Ze was 27 op dat moment en ze werkte op de Zuidas bij een bank. En we spraken af bij een chique patisserie op haar verzoek. En ik was gewoon een beetje geïnteresseerd in haar levensstijl. Daar postte ze filmpjes van op TikTok over wat ze allemaal deed op de Zuidas. En op een gegeven moment zei zij dus van... het is allemaal heel leuk, mijn leven hier in Amsterdam. Alleen ja, om hier een huis te kopen, daarvoor moet je tegenwoordig wel echt miljonair zijn. En van die opmerking viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Want ik zat daar als journalist met een modaal inkomen. Dus in mijn ogen was zij, weet je wel, iemand die op de Zuidas bij een bank werkt. Een voorbeeld van iemand die geslaagd is in economisch opzicht dan. En dat verbaasde me echt. En verder was ze wel gewoon aardig. Nou, gelukkig dan maar. Ja, dat ook aardig Henrys. Ja. Nee, ik maak een beetje een flauwe opmerking. Maar goed, ik begrijp wat u bedoelt. Nou, voor mensen die meer willen weten, die kunnen natuurlijk uw account volgen. De Havermelk Elite op Instagram. Jonas Kooijman, dank u wel. Yes, bedankt. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is a whole heap. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Gigi Kill, After Midnight. Nieuws snipper. Ja, tijd voor ons spel, de nieuwsnipper. U hoort zometeen een fragment uit een reportage of gesprek eerder vandaag op NPO Radio 1. Met een vraag daarover. Als u het goed heeft, dan valt u in de prijzen. Let even goed op, want hier komt het fragment. maakt niet uit met hoeveel mensen je het doet. Ik denk dat je gewoon je stem moet laten horen. En uiteindelijk sluiten er zoveel mensen nog bij aan. Dus ja, met hoeveel je start, dat maakt niet uit. Ja, NOS Radio 1 vanmorgen. Het gaat over mensen die een wandeltocht zijn begonnen. De vraag is, naar welke stad lopen deze mensen allemaal? Als u het antwoord weet, bel dan nu op 0800-1101. Naar welke stad gaat deze wandeltocht? 0800-1101. Ja. Zeg, hallo, met wie? Ja, met Leo Preusting. Hallo, Leo. Jij gaat meedoen met het spel? Ja, dat was de bedoeling. Precies, roep het maar gelijk. Nou, dan zal ik het roepen, dat is Den Haag. Nou, dit is het goede antwoord. Gefeliciteerd daarmee. Vraag 1 heb je goed. En dat doen ze voor de klimaatdemonstratie van komende zaterdag. Extinction Rebellion, laat ik dat er nog eventjes bij noemen. Nou heb je sowieso al 1 prijs binnen, maar we gaan even voor nog wat prijzen. Vraag 2 bijvoorbeeld voor het opvouwbare koelboxje. Deze mensen lopen naar Den Haag komende zaterdag. Dat doen ze natuurlijk om te protesteren voor het milieu. Ze gaan een snelweg blokkeren. Welke snelweg is dat? Dat is de A12. Ja. En dan nog wat specifieker het laatste stukje van de A12. Weet je dat dan ook? Ja, dat is die tunnel. Ja, de Utrechtse baan. Ik help je even. De Utrechtse baan. Goed. Ja, oké. Ja, nou, het koelboxje is binnen dan, burgemeester. Of de volgende ik vraag. Ik hoor een belletje. Dus, ja, sorry. Ja, je had een goed burgemeester van Den Haag. Die zit er wel mee in zijn maag. Wat is zijn naam? Burgemeester van Zalen. Kijk. Nog een keer opnieuw. 1 lettertje. Ze gaan al bellen. Zagen. Nee, nog 1 lettertje. Nog 1 lettertje. Jan van Zalen. Nou, ik geloof dat we hem al goed hebben gekeurd. Het is Jan van Zanen, maar je zit in de goede richting. Dus dat komt helemaal goed. Nou, het Villa VDB keukenschort krijg je ook thuis gestuurd. Blijf even hangen voor de gegevens en dan komen de prijzen in jouw richting. En ik wil je heel erg bedanken voor het meespelen, Leo. Tot de volgende keer. NPO Radio 1. 1 vandaag. Waarom ben jij Nederlands gaan leren? Ik dacht Nederland, dat is ongewoon voor Poolse studenten. Verdieping bij het nieuws. Eind van de maand heb je gewoon niks. Zelfs niet geld om brood te halen. Elke dag een factcheck. Dirk Boswijk die zei dus, als je niks met stikstof doet, dat je dan een dwangsom opgelegd kan krijgen van 800 miljoen euro. Klopt dat? Ja, wat Dirk Boswijk zegt is fictie. En het opiniepanel. Voor de verkiezing komen ze wel, maar daarna niet. Ja, denkt u dat? Ik heb wel zo'n gevoel. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond op NPO 2 in de TBS. Ik had wel van alle rapporten lezen over hoe de TBS-kliniek werkt. Ik stond wel even mijn ogen te klapperen toen ik hoorde dat er gewoon hier een bak staat met pornobanden. Alles wat buiten verkrijgbaar is, zou binnen kunnen komen. Synthetische drugs zijn tegenwoordig erg in trek. In de TBS, vanavond om 21:50 bij BNNVARA op NPO 2. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. 3 uur. NPO Radio 1. Alice de Bruin. Hele goede middag. We gaan zometeen praten onder meer over eieren die niet uitkomen van amfibieën. Dat is heel belangrijk als dat niet gebeurt. En wat kunnen wij daar dan van leren? Zometeen meer daarover. Maar eerst het nieuws. Ismael de Bruin. De Turkse president Erdogan is aangekomen in de Zuid-Russische havenstad Sochi om met president Poetin te praten over het verlengen van de graandeal. Rusland heeft die deal begin vorige maand opgezegd en valt sindsdien pakhuizen met graan in Oekraïne aan. Onder de graandeal konden schepen veilig Oekraïns graan over de Zwarte Zee vervoeren. Erdogan hoopt Poetin te kunnen overhalen om een deal te sluiten. Een nieuwe deal. Rusland eist op zijn beurt opheffing van sommige westerse sancties. Vanochtend was de eerste voorbereidende zitting in een zaak rondom een oppas die wordt verdacht van kindermisbruik. Bij hem thuis in Schagen is een grote hoeveelheid kinderporno gevonden, waarop zeker één oppaskindje te zien is. De man paste op bij meerdere gezinnen, zegt het OM. In totaal gaat het om 11 gezinnen. Er zijn nog geen andere kinderen uit die gezinnen geïdentificeerd dan degene die we al hebben. En dat gaat om 1. En op dit moment wordt bekeken wie zijn de slachtoffers en mogelijk kunnen we andere slachtoffers identificeren. Er zit ook een tweede verdachte vast, een man uit Alkmaar. De zaak gaat over 2 maanden verder. De financiële situatie van organisaties in de ouderenzorg wordt onhoudbaar. Die conclusie trekt accountant BDO na een analyse van de jaarverslagen van bijna 800 zorginstellingen. Ruim 200 organisaties leden vorig jaar verlies, een toename van 40% in vergelijking met het jaar ervoor. De Europese Commissie denkt erover om de wolf wat minder te beschermen. Brussel gaat kijken of het goed zou zijn om het aantal wolven te beperken om aanvallen op dieren of mensen te voorkomen. Nu valt de wolf onder Europese regels en is het een beschermde diersoort. Holland-Norway Lines is failliet verklaard. Daarmee komt er definitief een einde aan de veerverbinding tussen de Eemshaven in Groningen en Kristiansand in Noorwegen. Sinds april werd er al niet meer naar Noorwegen gevaren, onder meer doordat er in de Eemshaven niet altijd plaats was. Het CDA zegt dat het de verkiezingen ingaat met een hoopvolle agenda voor heel Nederland. De ChristenDemocraten gaan voor vernieuwingen samen met iedereen van goede wil, zei lijsttrekker Bontebal bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Volgens Bontebal is het een echt CDA-programma geworden. Ik denk dat wij echt een juiste balans vinden tussen enerzijds vernieuwing, denk ik. Hè? Dus inzet op de grote thema's zoals klimaat en stikstof. En anderzijds zit daar ook iets in van behouden wat goed is. Hè? En de inzet op sterke gemeenschappen, de inzet op sterke gezinnen. Net als andere partijen wil het CDA ook meer ruimte voor de burger en minder regels. Invasieve exoten vormen een steeds grotere bedreiging voor de biodiversiteit wereldwijd. Dat blijkt uit een rapport van de internationale organisatie IPBES. Onderzoekers stelden wereldwijd meer dan 37.000 planten en dieren in gebieden waar ze van nature niet voorkomen, zoals halsbandparkieten en de Amerikaanse vogelkers. Dat aantal blijft maar groeien, vooral in Europa. De kans bestaat dat inheemse planten en dieren daardoor in de verdrukking komen. De organisatie stelt dat overheden meer moeten doen aan de bestrijding van invasieve exoten. Dan nog het weer, zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en iets warmer met maximaal 30 graden. Bianca Daming met verkeersinformatie. Er staat een flinke file op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland, door een technische storing. Tussen Brezandijk en Den Oever heb je nu een half uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je in de file door een pechgeval bij Den Haag-Zuid. Vertraging is daar 5 minuten. En de N48 Ommen-Hogeveen is in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Daar is een ongeluk gebeurd. Duurt waarschijnlijk nog een half uur voor de weg daar vrij is. Omrijden kan via de A37 en de N34. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Ik ben Chantal. Sinds ik gestopt ben met roken, ruik en proef ik veel beter. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Kan er nog wel bij gaan. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan bedoelen. Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Ja, welkom bij het tweede halfuur van de Villa. We gaan het hebben over een opmerkelijke fout in de evolutie. Die staat namelijk centraal in een groot onderzoek van de Universiteit Leiden en Naturalis. Het blijkt dat sommige salamandersoorten al miljoenen jaren met een gek syndroom opgescheept zitten. Het is eigenlijk een raadsel en de oplossing kan ons veel leren over hoe evolutie en DNA werken. Bioloog Manon de Visser weet er alles van en hoopt er ook op te promoveren op dat hele grote onderzoek. Goedemiddag, Manon. Ja, goedemiddag. Welkom in de studio. De salamander. Wat is daar nou precies mee aan de hand als je kijkt naar dit aspect? Ja, als we kijken naar dit verhaal, en dat gaat niet over alle salamanders, maar het gaat over een speciaal groepje watersalamanders. Die hebben een soort DNA-mutatie, waardoor de helft van hun eitjes niet uitkomt. En wij zijn dus aan het onderzoeken hoe dat kan. Wat zijn dan die DNA-mutaties? En hoe is dat ooit ontstaan? Ja, want als eitjes niet uitkomen, ik bedoel, dat gebeurt niet zo vaak bij de dieren. Nee, meestal in het dierenrijk zie je dat er af en toe wel een paar ongelukkige eitjes zijn. Hè. De meeste dieren die veel eitjes leggen, die leggen ook veel eitjes. Omdat er een soort van race ontstaat voor de survival of the fittest. Maar je verwacht meestal wel dat het merendeel van de eitjes uitkomt. En als de helft van de eitjes bij voorbaat al niet uitkomt, dan is dat evolutionair gezien wel heel raadselachtig. Ja, heel raadselachtig. Ja. En dat levert weer veel stof tot spreken en onderzoek op, denk ik dan maar. Ja. Hoe is de wetenschap hier eigenlijk achtergekomen dat die eitjes niet uitkomen? Ja, dat is eigenlijk iets wat al best wel lang bekend is. Er zijn natuurlijk ver voor ons al zoologen geweest. Mensen die de natuur observeren of dieren bestuderen al honderden jaren geleden. Dus het is ook al wel een paar eeuwen bekend dat bij die specifieke salamanders, en dan heb ik het over kamsalamanders en marmersalamanders, dat zijn 9 verschillende soorten die nauw verwant zijn aan elkaar, dat het bij die soorten zo is dat de helft van hun eitjes niet uitkomt. Dat is dus al wel lang bekend, maar hoe het komt, ja, die techniek hebben we nu pas om dat te ontrafelen. Want dan denk ik gelijk aan DNA. DNA. Wat we weten is dat het in het DNA ergens iets fout zit. Maar nog niet zoveel mensen hebben geprobeerd om dit raadsel op te lossen. Omdat de salamanders een ontzettend lange DNA-code hebben. Wel 9 of 10 keer langer als van een mens. Dus het is een beetje ingewikkeld om dat in kaart te brengen. Maar wij zijn er nu toch aan het proberen. Ja, en is er dan al iets bekend? Want dat hele lange DNA, jullie onderzoeken dat dan om dat te achterhalen. Maar weten jullie al iets? Ja, dus wij zijn nu met een groot team wetenschappers binnen het Wilstra Lab. En Wilstra is de hoofdonderzoeker, zeg maar. Zijn we dus tot in detail dat aan het uitzoeken. Maar wat er wel al bekend was, was meer op een grote schaal. Dan kun je kijken door microscoop, zeg maar, naar het DNA, zien ze al dat er iets mis is. Maar hoe het precies mis is, dus de genetische code, echt de lettertjes, welke genen zijn er gemuteerd, zeg maar, dat is gewoon echt nog niet bekend. En daar zien wij nu de eerste puzzelstukjes in ons onderzoek tevoorschijn komen, hoe dat precies zit. Ja, want hoe onderzoek je dat dan? Daarvoor moet je allereerst DNA verzamelen. Dus je zou monsters moeten verzamelen van het DNA van de dieren in kwestie. We gaan bijvoorbeeld, als we uit het wild DNA moeten halen, als we bijvoorbeeld voor kikkers of padden of andere watersalamanders op zoek gaan, dan gebruiken we een soort wattenstaafje, net als een soort corona swap eigenlijk. En dan halen we een beetje huidcellen van de huid, een beetje slijm. Dat geeft vaak al genoeg cellen. En voor dit specifieke onderzoek zijn we echt geïnteresseerd in wat er misgaat in die eitjes. Dus daar verzamelen we echt de embryo's voor. Dus de eitjes die dieren leggen. En dat doen we eigenlijk in samenwerking met ook universiteiten uit andere landen, met experts. Bijvoorbeeld in Polen, in Servië, die dieren in aquaria houden en dus op die manier ook makkelijk aan de eitjes kunnen komen, zeg maar. Ja, nee, hebben die salamanders het zelf eigenlijk door dat een aantal van die eitjes gewoon zeg maar, worden vernietigd of verdwijnen of niet uitkomen? Ja, kan het ze niet vragen. maar wat wij zien, zeg maar, vanuit het gedrag en de ecologie van die dieren, is dat het lijkt niet alsof ze het doorhebben. Die dieren die leggen, zeg maar, hun eitjes op een andere manier dan bijvoorbeeld kikkers die in één keer een hele kikkerdril neerkwakken, zeg maar. Deze watersalamanders die stoppen heel veel tijd in ieder eitje. Ze leggen wel een paar honderd eitjes ieder jaar. Maar dat vrouwtje dat stopt heel veel energie in het leggen van ieder eitje tussen een blaadje van de onderwaterplanten, zeg maar. Dus ze stopt daar heel veel energie in. En ze doet dat even zorgvuldig voor eitjes die het wel redden en eitjes die het niet redden. Ja, dus zou je zeggen dat ze het dan wel door zou moeten hebben als ze zo zorgvuldig te werk gaat? Ja, of juist niet. Want als ze juist zou weten welk eitje al gedoemd is om te falen, zeg maar, dan zou je er niet zoveel energie in stoppen. Dat is het evolutionaire raadsel, zeg maar. Hoe kan het nou dat er zoveel energie in zit en dat het dan al de helft al verloren gaat? Ja, dat is heel onlogisch dat natuurlijke selectie daar eigenlijk nog niet een oplossing voor heeft gevonden. Ja, u noemt het een raadsel, een belangrijk raadsel. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we dit ontrafelen? Ja, omdat je eigenlijk meestal in de natuur ziet als er een ziekte is of een afwijking, dat natuurlijke selectie daartegen optreedt. Hè? Dus dat de evolutie zorgt dat er dan individuen die zich beter zijn aangepast, die niet die ziekte hebben bijvoorbeeld, dat die dan overleven. Bij deze salamanders is dat dus niet gebeurd. Dus het zijn een aantal nauw verwante soorten. En we kunnen ervan uitgaan dat dit al ontstaan is miljoenen jaren geleden al, in de voorouder van al die soorten. En dat is dus al miljoenen jaren in stand. En hoe de evolutie eigenlijk zo'n fout kan maken, hoe het kan dat zoiets in stand blijft. Als we dat beter snappen, dan snappen we ook gewoon meer van genetica, misschien wel van andere ziektes. Maar ook wat te maken heeft met de mensen. Ook, wij hebben zelf gelukkig niet zo'n extreem syndroom. Maar ik zal niet in de details gaan van hoe die genetische constructie precies is. Dat is best wel complex. Maar we zien wel soortgelijke genetische ingewikkelde constructies in bijvoorbeeld andere ziektebeelden of zelfs ziektebeelden bij de mens. Of andere organismen, dieren en planten. Dus ja, als we begrijpen hoe zoiets werkt en dat de evolutie, zeg maar, ook niet nadenkt over een einddoel, maar dat het een soort random proces is. Hoe meer we daarvan snappen, hoe meer we ook zullen begrijpen van ons eigen DNA en onze eigen evolutie. Ja, u straalt als u erover vertelt, hè? Wat boeit u aan dit onderzoek? Dit specifieke onderzoek, het gaat heel erg over de DNA-mutaties. En ik ben zelf heel erg gefascineerd door DNA-mutaties. Het woord mutatie heeft vaak een soort negatieve lading voor mensen. Maar eigenlijk zijn ze heel erg interessant. Want al het leven zou niet bestaan, zeg maar, als er niet af en toe een foutje gemaakt werd door de natuur. Alles is gebaseerd op mutaties. Dus dat vind ik aan zich al heel fascinerend. En dit specifieke onderzoek, ja, dit is gewoon een hele grote mutatie. Dus voor mij is dat een extra uitdaging. En tegelijkertijd leer ik gewoon heel veel over amfibieën, over salamanders, kikkers, padden. Het gaat op dit moment niet zo goed met amfibieën wereldwijd. Dus dan kan ik ook een stem zijn voor die dieren, zeg maar. U neemt het een beetje op, hè? Voor de dieren, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. En u hoopt daar in 2024 op te promoveren. Maar eerst heb ik begrepen, maakt u zich op voor Halloween volgende maand? Heeft dat iets met salamanders te maken? Het is een hobby van mij. Ik sta ook wel een beetje bekend als een biologe met heel veel nevenactiviteiten en zijprojecten. Nou, Halloween is daar één van. En je zou niet direct een linkje leggen met de biologie. Maar zelf vind ik het wel. Ik word dus ingehuurd rondom Halloween door pretparken. Om dan mensen bang te maken of ongemakkelijk te maken. Dus dan krijg ik een kostuum aan en een speciale make-up en zo. En in het verleden heb ik ook veel apen bestudeerd. Dus het gedrag van chimpansees of makaken of wat dan ook. En mensen zijn natuurlijk ook apen. Wij stammen ook af van apen. Dus ik kan dan in mijn acteerspel, zeg maar, in de improvisatie van het acteren, kan ik heel erg inspelen op hele subtiele gedragingen van mensen waar je toch aan kan zien dat ze het toch wel een beetje eng vinden of zenuwachtig zijn. Die kan ik gewoon extra goed uitpikken door dat ik die achtergrond heb, zeg maar. Dus gaat opeens heel anders kijken, heb ik het idee. Maar misschien is dat onderzoek. Heel even, zometeen komt er nieuws via de NOS en dan gaat het over dat de Europese Commissie erover denkt om de wolven minder te beschermen. Wij zaten daar samen naar te luisteren. Ja. En toen zei hij, dat kan niet. Hè? Daar voelt u niks voor, geloof ik. Nee, ik hoor dit natuurlijk net pas. Maar ik, mijn groene hart vindt natuurlijk dat we juist de kwetsbare soorten meer moeten beschermen. Niet minder. En we nemen als mens al zoveel gebieden in, leefgebieden in van de dieren. Dat verbaast me wel een beetje, Nou, we horen zo wat erachter zit. Manon de Visser, bioloog, dank u wel. Graag gedaan. Brother Bellis in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. OMC, how bizarre. Nieuws, snipper. Ja, we spelen een nieuwe nieuwssnipper. Hoe werkt het? U hoort zometeen een fragment uit een reportage of een gesprek. Eerder vandaag op de NPO Radio 1 te beluisteren geweest. Met één vraag erbij. Nou, laten we gelijk het fragment maar even laten horen. Hij moet tussen de 28 en 30 centimeter lang zijn. En hij heeft een diameter van 4 centimeter. En hij moet volgens mij ook... Hij mag niet minder dan 50 gram wegen. Dat staat vast. Waar gaat dit nou over, dat fragmentje uit Spraakmakers van vanmorgen? Mijn vraag is dus, waar heeft deze man het over? En dat is een specifiek antwoord, zou ik willen zeggen. Als u dat nou weet, mail dan naar villavdb@omroepmax.nl. villavdb@omroepmax.nl. Zet er wel even uw telefoonnummer bij. U kan ook reageren met naam en nummer via de NPO Radio 1-app. Ja, nieuws via de NOS. Ik had het er net al even over. De Europese Commissie denkt erover om wolven minder te beschermen. De dieren zijn nu officieel een beschermde diersoort. Ze mogen niet worden gevangen, verstoord of gedood. Correspondent Aida Brands. Ja, waarom wil de commissie dit? Ja, er zijn gewoon steeds meer wolven. Niet zo lang geleden waren er bijna helemaal geen wolven meer in Europa. Maar nu zijn ze op steeds meer plekken te vinden. En daardoor zijn er ook steeds meer incidenten. En vooral boeren en lokale overheden maken zich gewoon zorgen over de veiligheid voor mensen en voor dieren. Ja, sorry. Ja, von der Leyen benoemde dit. Hè. De Europese commissievoorzitter zei ook van... het is echt een gevaar geworden voor vee en potentieel dus ook voor mensen. Nou, wel een pikant detail overigens is dat een paar jaar terug... de lievelingspony van von der Leyen is doodgebeten door een wolf. Dus ze heeft eerste hand ervaring. Ja, dat heeft ze daar verteld. Is er eigenlijk dan draagvlak voor minder bescherming van wolven? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Het is eigenlijk net als in Nederland een best wel omstreden onderwerp. Natuurorganisaties zijn fel tegen het opheffen van de beschermde status van de wolf. Maar veel boerenorganisaties maken zich juist zorgen. En het Europees Parlement die had vorig jaar al aangedrongen dat er toch nog eens gekeken zou moeten worden naar die beschermde status van de wolf. Ja, de reactie van de commissie tot dan toe was telkens: nee, we gaan er niks aan doen, maar er is wel subsidie beschikbaar voor boeren om hun vee te beschermen tegen de wolf. Maar daar zijn ze dus nu toch een beetje van teruggekomen. Ja, en wanneer neemt de Europese Commissie een besluit hierover? Ja, dat duurt nog wel even. De commissie wil eerst even informatie inwinnen. Dat gaan ze doen bij de lokale overheden, bij wetenschappers en andere betrokken partijen. En op basis daarvan maken ze een besluit over die beschermde status. Ja. Nou, we gaan het afwachten of het echt gaat lukken. NOS-correspondent Aida Brands, dank je wel. Ja, zondag van Rob de Nijst. En die draaien we met een reden. Want wij van Omroep Max vinden dat Rob de Nijst de Televisie Ring Impact Award moet winnen. U was misschien wel een van die 1,5 miljoen kijkers die tot tranen geroerd was tijdens dat afscheidsconcert afgelopen december. Nou, dan kunt u op hem stemmen via tvgids.nl/televisiering. En ja, dan kunt u dus uw stem uitbrengen op dat afscheidsconcert. Doe dat vooral. En namens Rob en zijn familie alvast bedankt. Goed, wij gaan het tweede deel van de Nieuwssnipper spelen met Doris Dingemans. Goedemiddag, Doris. Goedemiddag. Ja, we hebben net een fragmentje laten horen, hè? En wij zijn heel benieuwd of u het antwoord weet van vraag 1. Ja, dat ging over het estafettespotje bij de atletiek. Precies. Nou, u heeft het antwoord, een fragmentje uit Spraakmakers van vanmorgen. Hè? En ja, de vraag was: waar heeft deze man het over? En ik zei: u moet heel specifiek zijn. Nou, dat bent u. Het antwoord was inderdaad het estafettestokje. En dat is helemaal goed. Dan gaat u op voor de volgende vraag. Vraag 2. U heeft trouwens het pakje speelkaarten al binnen. En nu het opvouwbare koelboxje van Max. Op het WK won het damesteam goud op de 400 meter estafette. Met dat stokje natuurlijk. Wie liep er als laatste en zorgde op het nippertje voor de overwinning? Femke Bol. Ja, ook goed natuurlijk. We hebben het allemaal gezien. Ja, het was prachtig, toch? En de andere loopsters waren Eveline Saalbergen, Lieke Klaver en Katelijn Peters. Goed. Maar goed dat je daar niet vraagt. Wat zegt u? Het is maar goed dat je daar niet gevraagd had. Nee, want dat had u dan weer niet geweten. Nee. Nee. Nou goed, ik heb nog een vraag, hè, want u bent er nog niet. Het Villa VDB keukenschort. Wie wil dat niet in zijn keuken hebben? Nou, u misschien wel. En dan is de volgende vraag. In welke stad werd het WK atletiek gehouden dit jaar? Budapest. Ja, en dit betekent ook dat u dat antwoord ook goed heeft. Budapest in Hongarije, daar was het WK atletiek. Mag ik u ontzettend bedanken voor het meespelen, Doris Dingelmans. En blijf even aan de telefoon voor de administratie. Dan komen al die mooie prijzen uw kant op. Doei. Dank u wel. Oké, dank u wel. Goed, wij gaan verder naar geld of je leven. En we gaan eens even kijken wat zij zometeen allemaal gaan doen. Hans van der Steen, goedemiddag. Alice, goedemiddag. Zeg het maar. Ja, nou zeg het maar. Kijk, heb ik gewoon een vloer. vanmiddag, Alice, is er hoog overleg tussen de president Poetin en Erdogan. Dat gaat natuurlijk over die nieuwe graandeal. Je weet wel, om ervoor te zorgen dat Oekraïne weer graan kan exporteren. Hoe belangrijk is het dat er zo'n deal komt? En we gaan het hebben over de Rotterdamse haven. Daar wil niemand van ons meer werken. Maar ze zitten daar met 18.000 vacatures. Niet te geloven wat voor problemen dat oplevert daar. Maar er zijn hier mensen in de studio die hebben daar iets op gevonden. En dan gaan ze zo meteen vertellen. Goed, zometeen dus geld op je leven met Hans van der Steen op deze zender NPO Radio 1. Ja, morgen dan zijn wij er weer natuurlijk, Villa VDB. We gaan even kijken wat we dan gaan doen. We zijn verslaafd aan het zitten. Ik ga gelijk staan, want ik voel me helemaal schuldig. Want inderdaad, we zitten de hele dag, ik nu ook al anderhalf uur lang, achter zo'n microfoon. En ik kan ook gaan staan, dan hoort u mij nog. En dat is namelijk veel, veel beter. Daar gaan we het morgen over hebben, omdat we verslaafd zijn aan het zitten. In Terug naar Toen gaat het morgen over de Nederlandse kunstschilder Corneille. En Gerlof Groen ging in 1959 naar de Zuidpool om op walvissen te jagen. Er waren heel veel Nederlandse vissers die daarvoor geronseld werden uit het noorden van het land. En dat is heel interessant. Nou, Gerlof Groen gaat er morgen alles over vertellen. En hij is inmiddels ver in de 80, dus ik kijk daar wel naar uit. En nou, we gaan niet aan hem vragen of hij blijft staan. Maar ik doe het morgen misschien wel staand, wie weet. Tot morgen. Een programma van Max. Ster. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met Colleges Introductie Kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. XXL uitverkoop. Tuinmeubelen met kortingen tot 60%. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo. Of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio.